İnsanlar her zaman sağımızda solumuzda nisyana düşecekler. Her zaman hata edecekler. Hayret, böyle geniş bir şehrahta, otobanda yürürken sarhoş gibi kah gidiyor, yolun bu tarafındaki ağaçlara tosluyor, kah o tarafa tosluyor. Ama o işin mebdeyi var. Başta aklıyla oynamış o insan. İradesine zincir vurmuş. İradekar etmiyor artık orada. Felç etmiş iradesini. Onun için istiğfarla meyelanı şerrin kökünü kesmek lazım. Yani kötülüklere karşı eğilimlerimizin kökünü istiğfarla kesmek lazım. Efendimiz günde 70 defa ve 100 defa estağfirullah diyordu. Ben istiyorum ki 1000 defa diyeyim. Çünkü onun hiç günahı yoktu. O sadece terakkisine bağlı meseleyi ele alıyordu. Alt dereceyi kendisi için layık görmüyor. Nasıl oldu da ben o derecede kaldım diyor. O dereceye istiğfar çekiyordu. Benim gibi insanlar 1000 defa demeleri bile azdır. Onun 100 defa demesine karşılık ben günde 1000 defa estağfirullah desem, o benim hakkımdır, vazifemdir. Ve Allah'a karşı tavrımın, almam gerekli olan tavrımın gereğidir. Bir taraftan bununla insandaki kötülüğe eğilimlerin kökünü kesmek diyor Kader Risalesi'nde. Bir diğer taraftan da insan tabiatında bulunan hayır meyillerinin, eğilimlerinin kökünü güçlendirmek için duaya yönelmek lazım. Dua çok ciddi, çok sırrı, çok halisane bir sırrı ubudiyeti tazammun etmektedir. Yani namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte Allah'a karşı halisane ubudiyetin çok üstünde bir sırrı taşımaktadır. Çünkü ortaya koyacağınız bir sebep yoktur. Sadece laf ediyorsunuz. Fakat laf ederken o lafla cennetin kapılarının açılacağına inanıyorsunuz. Cehennemin kapılarının kilitleneceğine inanıyorsunuz. Şeytanların zincire vurulacağına inanıyorsunuz. Öyle ciddi bir tevhidi uluhiyete ve bir tevhidi rububiyete yürüyorsunuz ki Allah'ın inayetiyle, izniyle bütün dünya şeytan doluverse yine size zarar veremezler. Yani bir taraftan da dua gibi öyle güçlü ve sırlı bir silahı kullanarak mahiyetinizdeki hayır meyelanlarını güçlendirmek lazım. Kaymamak, yoldan çıkmamak, dalalet fırkalarına sürüklenmemek için buna ihtiyaç var. Efendimiz'i gördüğü halde dalalete düşen insanlar vardır. Raşid halifeleri gördükleri halde dalalete düşen insanlar vardır. Dünyevi ve uhrevi ufkuyla dahi olan Hazreti Ali'ye kafir diyecek kadar ondan ayrılan ve dalalete düşen fırkalar vardır. O gün düştüğü gibi dün de düştü, bugün de düşüyor, yarın da düşecektir. Bence bir taraftan onlara karşı tavrımız nedir, bence ona bakmak lazım. Bir diğer taraftan da hiç kimseyi kınamadan düşmemek için lazım gelen şeyi yapmak lazım. Allah'a günde 1000 defa desek ki Allah'ım kalbimizi kaydırma, yine de kaymamamız gerekli olan o hususun ehemmiyeti açısından çok fazla bir şey istemiş sayılmayız. Çünkü çok önemli. Ne kadar önemli? Deseniz ki Allah'ım bana bir fatihlik ver, İstanbul'u fethedeyim. İman adına istediğiniz şey ondan 1000 kat önemlidir. Çünkü onda sizin ebedi saadetiniz meselesi söz konusudur. 1000 defa deseniz. Ama Allah 1000 defa deyin de demiyor. Deyebildiğiniz kadar deyin. İsteyin Allah kalbinizi kaydırmasın. Ve şeytana uydurmasın. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatin. Ve a'udu bike rabben yahturun. A'udu billahi min şeyatinil insi vel cinni ve nefsil emmareti bissu. A'udu billahi min adaina kullihim ecmein. Deyin, sürekli söyleyin, Allah Celle Celaluhu kaydırmasın. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şudur, başkalarına ulaşma ve inhiraf yaşayanlara karşı münasebetlerimizi gözden geçirme. Bence inhiraf yaşayan, kayan insanlar, bunlar trafik zedeler gibidir. Şimdi atından düşen bir insanın başına toplanır, güler misiniz? İyi oldu, müstahak oldu, binmesini iyi öğrenmemiştin veya eğerini iyi bağlayamamıştın, ağzına gemi iyi vuramamıştın, ondan müstahak oldu, çek falan mı dersiniz, yoksa hemen insanlığınızın gereği koşar, atını kaldırır, sonra da onu kaldırır, eğerini gözden geçirir, gemine bir bakar, üzengilerini kontrol eder, onu atına mı bindirirsiniz? Veya yaralanmış, berelenmişse acile mi taşırsınız? Vicdanınızı kontrol edin yani. Bu mevzuda tavrınız neyse bence dalalet zedeler için de aynı şekilde düşünme mecburiyetindesiniz. Dün sırat-ı müstakimde Allah peygamber deyip sizinle koşan, din diyanet deyip sizinle koşan, ruh mana köklerimiz deyip sizinle koşan, durup dururken bir yerde şayet sürçtüyse, kapaklandıysa, elini ayağını, dizini, alnını yaraladıysa şayet, bence öyle bir insana karşı yapılması gerekli olan şey imdadına koşmaktır. Onuruna dokunduracak laflarla, tavırlarla değil, rencide etmeden, incitmeden elden geldiğince, kabul eder, etmez, ona ait bir şey. Öbürü bizim vazifemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı buydu. Arkasından koşuyordu, gelmelerini beklemiyordu. Öbürleriyle alakalı meselelerde de öyle. Ayaklarına gidiyordu. Taif'e gidiyordu kalkıp. Ölümü göze alarak Taif'e gidiyordu. Gidince daha çocuklar tarafından taşlanmaya başlandı. Ve hiç gönül koymadı. Vazifesini yaptığının şuurundaydı. Bildiğiniz gibi oradan dönüşünde eli ayağı yaralı, vücudundan kanlar akıyor. Ellerini kaldırdı. Allahümme inni eşkü dafa kuvveti ve hevani alen nas dedi. Allah'ım kuvvetsizliğimi, zaafımı, insanlara karşı horlanıp fakir görülmeyi, bu halimi sana şikayet ediyorum dedi. Halimi sana arz ediyorum. Bu Hazreti Yakub'un innema eşkü bessi ve hüzni ilallah. Çok derin şeyleri mülahazaya getiren bir husustur. Çünkü yaptığı şeyi vazife olarak yapıyordu. O Taif'te Utbeler, Şeybeler vardı. Onlar Mekke'de yaptıkları gibi orada da insanları yine tahrik edeceklerdi. Yine onun üzerine yürüteceklerdi onları. Günümüzde bir kısım provokatörlerin nizama, sisteme karşı bazılarını ayaklandırdıkları gibi o serseri çocukları ayaklandıracak ve ona taş attıracaklardı. Bakın 14 asır geçmiş, değişen hiçbir şey yok. Onlar o dönemin provokatörleriydi. Taşlanmaması gerekli olan şeye taş atıyorlardı. Kimseye taş atıyorlardı. Günümüzün provokatörleri de başka şeyi taşlıyorlar. Değişen bir şey yok. O günün serserileri, günümüzün serserileri. Bağışlayın. O günün haydutları, günümüzün haydutları. O günün planlayıcıları, günümüzün planlayıcıları. Hiç fark yok bunda. Fakat o vazifesini yapıyordu. Öyleyse düşene, sürçene, inhiraf yaşayana, bir kayma yaşayana karşı bence gerçekten cismaniyet ve maddiyatı itibariyle düşmüş, zedelenmiş, kırılmış, yara, bereye maruz kalmış insana ne yapıyorsak onu yapmamız lazım. Bu insanlığın gereği. Öbürü insan olmanın değil, bir komedi seyretmenin gereğidir o. Öyle yapamayız biz. Biz insanlığın ızdırabını içinde duyan insanlar olma konumundayız. Zübeyir Gündüz Alp'ın ifadesiyle, eğer bir insan dinden çıktı derlerse şayet o kalbin atom zerratı adedince parçalanması lazım gelir diyor. Binlerce insan dinsizlik girdabı içinde küfre yenik düşüyorlar. İnkar-ı üluhiyete yenik düşüyorlar. Ruhunda bunların ızdırabını taşıyan bir insan, kayan bir insan karşısında lakayt kalamaz. Öyle bir zeyhi tabii karşılayamaz. İmdadına koşması, elinden tutması lazım. Orada bir üslup gerekir. Yani bazen onur meselesi yapar. Siz elinden tutup kaldırmak istersiniz. Ver elin bana beserek dersiniz. Öyle değil. Öyle bir üslupla yanaşmalı ki o da size elini uzatsın. Tut elimden desin yani. Ona bataklıkta olduğunu hissettirmeden, boğulacağını hissettirmeden, ciddi bir inhiraf yaşadığını hissettirmeden, gel benim kardeşim diyerek tutup elinden çıkardık. Bazıları temerrüt edecek, hiç dinlemeyecek, gayzı nefreti daha bir atacak, belki kurtaramayacaksınız hiç. Fakat zannediyorum bu tavrınız çoğuna yararlı olacak ve çok kimseyi o bataklıktan kurtarmak bu sayede ama bu üslupla mümkün olacaktır. Üslup meselesi onu belirlemeniz lazım şahıslara göre. Bazısına ben el uzatırsam benim uzattığım ele el uzatmayabilirler. Bir başkası elini uzatsın. Hazreti Üstad diyor ki bir başkasına söyletmek hoşunuza gitsin diyor. İşte el uzatmadır bu. Bir başkasının kurtarması hoşunuza gitsin. Bir başkasının tesiri hoşunuza gitsin. Bir başkasının beyanı hoşunuza gitsin. Bu önemli. Neden? Çünkü hakkın ikamesi meselesi söz konusudur. Derdiniz bir insanı kurtarmak değil mi? O zaman meseleyi onun kurtarılmasına bağlamak lazım. Kim kurtarırsa kurtarsın. Ve o kurtulan insan karşısında sevinmek lazım. Elhamdülillah kurtuldu. Ama ben kurtardım veya Allah onu kurtarmada beni vasıta yaptı veya başkasını yaptı. Ne ifade eder? Hepimiz onun elinde birer enstrüman değil miyiz? Bazısı ney sesinden hoşlanır, bazısı uddan hoşlanır, bazısı kemandan. Günümüzün zevkleri, zevk zemzemesi içindeyse bazıları da piyanodan, orktan hoşlanır. Adam neden hoşlanıyorsa siz de onu kullanırsınız. Demek bazıları ondan hoşlanıyor. Bazıları Kur'an-ı Kerim'in okumasından hoşlanıyor. Bazıları bir ezan karşısında kendinden geçiyor, mest oluyor. Onların ayağına gitmemiz bizim için bir sorumluluk, bir vecib olduğu gibi yeniden kendilerine mesajımızı götüreceğimiz insanlara da gidip ulaşmamız lazım. Ama bu meselenin de mukaddimatı var. Yani o mevzuda tam hazırlıklı mıyız? Mesela onlara her meselemizi tam onların diliyle düşünecek şekilde anlatacak kadar lisan bilgimiz var mı? Düşünce ufkumuz yeterli mi? Bir elite, bir entelektüele dini meseleleri anlatacak kadar müktesebatımız yerinde mi? Bunlar çok önemli faktörler. Efendimizin Taif'tekilerin ayağına gittiği gibi, Akabelerde oraya pazara gelen insanların ayağına gittiği gibi, başka pazarlarda milletin ayağına gittiği gibi gidiyordu. Az mülayim gördüğü, yumuşak gördüğü, sıcak bulduğu simaları çağırıyordu. Ne için geldiniz buraya? Ticaret için falan al filan. Size o ticaretten daha hayırlı bir ticaretten haber vereyim mi diyordu. Böyleydi yani. Bazen yadırganıyordu, irdeniyordu, bazen taşlanıyordu. Fakat yılmıyordu. Onlar kabul etmedilerse başkasına gidiyordu. Bir dönemde, düşünün, Bi'seti Seniyye'nin 10. senesi. Akabe'de belki 50 tane kabileye gidiyor. Fakat o 50 kabile içinde sadece bir zaman demiştim, isimlerini yazın, üstünüzde taşıyın, cin şeytan size dokunamaz. 6 tane insan sadece evet diyor. Binlerce insanın cirit attığı pazarda uğramadığı çadır bırakmıyor. Sadece Medine'den 6 tane insan evet diyorlar. Ve onlar bir mürşit götürüyorlar. Musab ibn-i Ümeyr'i götürüyorlar. Ertesi sene 70 küsür insanla geliyor. Kadın, ilk erkek, çoluk, çocuk. Daha ertesi sene onu davet ediyorlar. Gel bize diyorlar ya Resulallah. Çok çabuk geriye dönmüyor. İnsana yapılan yatırım çok çabuk geriye dönmüyor. Çok kolay da olmuyor. Bir tohum gibi hemen kuvve-i imbatiyesi olan bir toprağın bağrına saçınca kendi kendine hemen kök salıp gelişmiyor. Çok emek istiyor geriye dönmesi. İnsana yapılan yatırım. Bir batılı düşünür. İnsana yatırım yapmayı düşünüyorsanız 100 seneyi hesaba katmanız lazım diyor. Bir asırlık mesele. 3-4 nesil geçmesi lazım. Torunu, torununun torunu, torununun torunu. Ama Allah'ın lütfu geniş. Bakarsınız Allah bir çeyrek asırda da lütufta bulunabilir. Ama insana yatırımın bir asır istediğini hatırdan çıkarmayacaksınız. Bunun gibi ayağa gideceksiniz. Ayağınıza gelmelerini beklemeyeceksiniz. Allah Celle Celaluhu ilahi ahlakıyla bize onu öğretiyor. Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir adım yaklaşırım buyuruyor. O bana yürüyerek gelirse ben koşarak giderim diyor. Bize bir şey öğretiyor. Yani el alem size bir karış gelecek. Siz adım atacaksınız ona. Adımı siz atacaksınız. Yürümeyi siz başlatacaksınız. Koşma startını siz vereceksiniz. Siz ondan hızlı ona doğru yürüyeceksiniz. O kendine göre ben şöyle yürürsem şurada buluşuruz. Siz onu yanıltacaksınız. Çünkü hızlı yürüdüğünüzden dolayı onun tahmin ettiği yerin çok ötesinde, onun ufkuna yakın bir yerde onunla karşılaşacaksınız. Ve diyeceksiniz ki fazla zahmet çekmeyesiniz diye ben biraz kalbimi zorladım ama koştum burada size doğru. Bunu anlamıyor bir kısım nadanlar. Ediyorlar sohbeti nadanla telezzüz. Çünkü onlar divane, divanelerin hemdemi de divane gerektir. Ziya Paşa'nın sözünü öyle ifade ettim. Evet, ister inhiraf etmiş, zehire uğramış dostlarımız eskiden, eski dostun hatırına, eski dost deyip geçmemek lazım. Dün sizinle beraberdi, bugün değil. Allah lütfeder bizi, rahmetiyle cennete korsa, Esved bin Yezid Nakay'de Allah'ın rahmetiyle, Amir İbni Şerahil Allah'ın rahmetiyle cennete girmişse, bizim de ondan başka sığınağımız yoktur. Allah rahmet ederse cennete gireriz, yoksa giremeyiz. Ameliyle kimse cennete giremez. Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi cennete korsa, dönüp sağımıza solumuza bakarız. Orada ufuk çok farklı. Her bir yerleriniz, dünyada gördüğünüz bütün insanları birden görebilirsiniz. O alem farklı bir alem. Manevi bir alem. Bir manada bir cismaniyet var orada. Fakat bu cismani dünyaların milyonlarcası parmak ucu kadar bir yere sıkışacak şekilde esasen çok farklı bir alem. 1 milyon insanı simalarını bir kere görmüşseniz hepsini tanıyacaksınız orada. Bu orada Efendimizin arkasındaki cemaatini tanıyıp sorduğu gibi Allah Allah falan nerede kaldı? 10 sene, 20 sene beraber bununla el ele tuttuk koştuk. Nerede kaldı diyeceksiniz. Orada diyeceksiniz bunu. Ve belki hicran yaşayacaksınız. Orada öyle bir hicran yaşama meselesi söz konusu olmasa, insanlığın iftihar tablosu cennetten çıkarak cehennemde birilerinin elinden tutmak için şefiri cehenneme gelmez. Önemli bir mesele o. Şimdi bu açıdan dünyadayken o mevzuda ciddi bir gayretiniz olmalı. Diğerlerine karşı vazifeye gelince, onu bizim Necmeddin Nursaçan Hoca'dan dinlediğim hikayeyi biliyorsunuz. Vaka. Bu Almanya'daki hikayesini anlatmıştı. Oraya giden bir Türk vatandaşımız bizim. Bir Alman evinde, tekrar ediyorum, misafir oluyor. Misafir oluyor. O güzel tavırları, davranışları sirayet ediyor. Temsilin gücü öyle müthiştir ki siz ona baştan aşağıya Kur'an'ı 100 defa okusanız o kadar mesir olamazsınız. Temsilin gücü. Bir ay sizi süzüyor, 2 ay süzüyor, 3 ay süzüyor. O ince, o zarif, o müstakim, o dik duran tavırlarınızda hiçbir değişme yok. Hep aynı istikameti koruyorsunuz. Ok gibi hep hedefe akıyorsunuz. Bunu böyle görünce bir gün o Türk vatandaşımızı dizlerinin dibine çöküyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bir gün oturuyor karşısına. Diyor ki bana Allah'ımı, peygamberimi tanıttığından dolayı bilsen seni nasıl seviyorum. Bağrıma basıp böyle yalıyasım geliyor. Ama bir de bilsen sana öyle bir kızıyorum ki. Çünkü benim bir babam vardı. İnsanın yanları çok derin. Ama sen gelmeden az evvel Müslümanlığı tanımadan gitti. Neden önce gelmedin? Bakın mesele ayağa gitmeye bağlı. Bize derlerse neden gelmediniz? Vardı elinizde bu kurtarıcı, bu beraat, bu ferman. Neden onu bize göstermediniz, tanıtmadınız? O iş için aç, susuz kalmak icap etse bile neden o kadarcık şeye katlanmadınız? Acaba sizin o kadar sıkıntı çekmeniz bizim öbür alemde ebedi sıkıntı çekmemizden daha mı ağırdı ki ona katlanmadınız? Demezler mi? Her ikisinde de ayağa gidecek, icap ederse ayak öpeceğiz. Dinimizin hatırına, Efendimiz'i tanıtma adına. Mesele onu tanıtma ise şayet bence, onun hatırına ayak da öpülür, yerlere yüzler de sürülür. Temel espri budur. Ve yol varsa budur. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukraten ve asile. La ilahe illallahü vahde nasara abde azze cünde hezemel ahzabe vahde. Allahümme la mani'e lima ateyt ve la mutiye lima menat ve la radde lima kadayt ve la mübeddile lima hakemd ve la yenfav zel cedd minkel cedd. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ve la tekilna ila enfusina tarfete ayn ve la akalle min zalik ve la ila ahadin min halkik la siyyema ila a'daik ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.